استاد حسن وړانګي استاد حسن وړانګي استاد حسن وړانګي پر دنیا خواري واري شولې وای هر خطرانا شوا هر خطرانا شوا هر خطرانا شوا ورګي توري توري شپې شولې استاد حسن وړانګي استاد حسن وړانګي استاد حسن وړانګي پر دنیا خواري واري شولې وای هر خطرانا شوا هر خطرانا شوا هر خطرانا شوا ورګي توري توري شپې شولې تا دې تور جهان ته د اسلام سپېڅلې دین راوړو تا دې تور جهان ته د اسلام سپېڅلې دین راوړو خاتم شو تور تام خاتم شو تور تام خاتم شو تور تام ظلم ستم ختمه تیارې شولې استاد حسن وړانګي استاد حسن وړانګي استاد حسن وړانګي پر دنیا خواري واري شولې وای هر خطرانا شوا هر خطرانا شوا هر خطرانا شوا ورګي توري توري شپې شولې تای رحمت للعالمين خير البشر نبي تای رحمت للعالمين خير البشر نبي سرق د سباون شوي سرق د سباون شوي وای سرق د سباون شوي را سرګند دي شغلي شولي استاد حسن وړانګي استاد حسن وړانګي استاد حسن وړانګي پر دنیا خواري واري شولي وای هر خطرانا شوا هر خطرانا شوا هر خطرانا شوا ورګي توري توري شپې شولي سپین د توحید رڼا خورا دګړه پالر او بر سپین د توحید رڼا خورا دګړه پالر او بر مات شولت مانات مات شولت مانات مات شولت مانات عزا او رنگی بوتخانی شولی وی استاد حسن وړانګي استاد حسن وړانګي استاد حسن وړانګي پر دنیا خواري واري شولی وی هر خطرانا شوا هر خطرانا شوا هر خطرانا شوا ورګي توري توري شپې شولې تا ډېر زحمتونه تکلیفونه پازان وګلل تا ډېر زحمتونه تکلیفونه پازان وګلل خاورې د تایف دي خاورې د تایف دي خاورې د تایف دي په معصومو وینو سرې شولې استاد حسن وړانګي استاد حسن وړانګي استاد حسن وړانګي پر دنیا خواري واري شولې وای هر خطرانا شوا هر خطرانا شوا هر خطرانا شوا ورګي توري توري شپې شولې غواړم شفاعت دې حق پرست ورځ په محشر باندې غواړم شفاعت دې حق پرست ورځ په محشر باندې زړه کې میرا تاندې زړه کې میرا تاندې زړه کې میرا تاندې دا غاهلی او اسرې شولې زړه کې میرا تاندې دا غاهلی او اسرې شولې وای استاد حسن وړانګي استاد حسن وړانګي استاد حسن وړانګي پر دنیا خواري واري شولې وای هر خطرانا شوا هر خطرانا شوا هر خطرانا شورا کی توری توری شپی شولی هر خوطا رانا شورا کی توری توری شپی شولی هر خوطا رانا شورا کی توری توری شپی شولی